symfon av en släkting som är stor som en husvagn. Jag gick hem och skulle se om jag kunde spela på saxofonen. Och jag blåste som en tjur, men det hände ingenting, så jag rynkade på mina ögonbryn. Då så hände det som så, jag fick fram två toner och jag kom ju nästan i extas. Och jag blåste på som fan hela natten, hela dagen, allt på saxen. Ja, då kom grannarna upp och frågade om jag hade gallsten. Ja, då blev jag så jävla arg, så jag tog min saxofon och slängde den i väggen med ett brak. Sen så sprang jag iväg till min släktings kåk för att ge honom en jävla omgång. Och han sprang som en idiot, allt på sin stora fot, för han hade förlorat den andra i kriget. Han var vältränad han, så han hann liksom undan. Och jag kom efter och började att blåsa. Då så gick jag hem igen och tog fram min saxofon och började tuta. Då så hördes det ett brak ifrån dörren till min lägenhet utanför. Jag gick dit och öppnade och fick se uppretade grannar som stod där med varsin stor knölpåk. Och de rusade in och de började slå mig i skallen, så jag hann för gott att retirera en liten bit. Och jag sprang som en idiot där på min stora fot, för den andra hade fastnat i saxofonen. Och jag sprang som själv fan